مغي تودون معاذ ابن عمرو بن الجموح ابن كعب بن الانصاري الخزرج السلمي المدني البدري العقبي موم موي دومو سيدنا عمرو بن الجموح دي معاذ ابن الجموح رضي الله تعالى عنه وارضاه mom comme niñu ko gissé bokon na ci ñinga xamantene ni jeune yi nga xamné dañoo télono tuup bokon ci wa lansar bokku na ci ñi tax bayam de amr ibn jamuh dal di tuup ndax mo doon jël ak ay mbokam ay mbokku xaret ay xaritam yalla am di fum ko massa tek ci guddigi ñu dal di koy jël yobbu ko ci poubelle yi bané muy mujjé de tout mom amr ibn al jamuh mom mi nak di muad ibn amr ibn jamuh moy ki nga xamantene bokuna ci ñu ray fir'auna hadhihi al umma abu jahl ibn hisham alayhi min allah ma yastahiqu motax mom mi di sayna mu'adh bokku na ci ñi nga xamne ñoo ray kan abu jahl comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci as-sahihayn jaar ci yoonu abdurrahman ibn auf muné inni la waqifun yawma badrin fi as-saff fa nadartu fa idha ana bayna ghulamayn min al-ansar hadithatun asnanuhuma فتمنيت ان اكون بين اضلاع منهما فغمزني احدهما فقال يا عم اتعرف ابا جهل قلت نعم وما حاجتك قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان رايته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الاعجل منا Sayna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu mune man badar xex bi dama nek ci bir xex bi nek ci kurel bi ci bir xex bi ci ran bi neena ma jek gis bima xole ma gis ñaari jeune yu ndaw bokku ci wa lansar mi ñu nek ñu tuti hadithatun asnanuhuma ma xamni ma xolé xamné ñi ay tout moy né sen âge kawé wul ay jeune lañu ay jeune yu ndaw légui néra man ma bëgg nek sen moy né mom wolu wulé comme Imam Al-Hafiz Ibn Hajar wax bi mi xara lol ci Al-Fath moy né fiñu fimu mom ñom fiñu taxaw wolu wulé ndax moy né am ñewont gi mu am ci ñoom ak gone yi buñu moyul buñu def ndax pour mo attention bi war peut-être ñoom jëluñu ko ak guerre bi ni mu tangé ni quraysh mi ak ñoomin umayya ñoo abu jahl ni ci bir xex deg yoyu mom dal néra après bima leen gisé non man dal yeguma lulul kenn jégé ci man dal di may kobos fa khamazani ahaduma munema ya am lima di di wax nank nan ma yow sama bay tix moy seen kilifa ndax xamuñu mom sax xamulé xamulén won momit ñomi xamuñu ko mais xamnañ né julit la mu ñu né ko ya ammu é yow sama bay tax moy seen moy pour signe de comme ni may robé kenn nan ko bay di wok yoy moy même bu dé né ma dem ma joggé bawol dem kazamas gis fa ben pa nan ko sama baye yoy lol tekki wul ni momu jur comme non la neena mune ma ya ammu ko bos ma ya ammu yow sama baye te atarifu aba jahl nan ma ndax xam nga abu jahl xam nga ko ci bir xex qultu manako naam man abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu manako waaw xamna abu jahl wama hajatu lan ngay doy abou jahl qala munako mom ken ben jeune bi ukhbirtu annahu yasubbu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam netali nañuma ken mom abou jahl daron saga day saga ndaw yalla li alayhi salatu wassalam lol degna walli nafsi bi yadi mangi wat ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la ne muy borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga buma ko gisi in ra'aytuhu la yufariqu sawadi sawada hatta yamutu al-ajalu minna gis nga buma gisse abu jahli mak mom mo sama takkaler sama moy sama bop man ak mom duñu takale ko moy sama jëm ak duñu takale ko fek ku gina gis nga ku gina ñak vigilance ci ñun ñaar moy jëkade mom tay li ñu nan ku buma ko gisé mom ku gi ku yex ñak mom mang mom ku ci ki dé nga ku ci dina manque de vigilance ak dé nga bama gis ko buma koy gis rek moy né ki gina pressé ñak vigilance bi xëru bi dé na ndax dina ko té xamna lu ba na légui néna man Abdurrahman ibn Auf affaire bi nak jaaxal ma mu ne fa ta'jabtu li zalik néna mbir mi jaaxal ma mi xali bu toll ni moy ay kale yo xamne dañuy am ay 15 ans 16 ans mu ne man affaire bi jaaxal ma ak ñemé gi ñemé fi gaay ñepp gi xex mais ay nekk fi di xol Abu Jalil lañuy karfax lool gaay newuñu ci ñom dal lañ ray luñu ma ta Abu Jalil dafa newon ci biir xex bi ñu naan Abu Jalil mom kenn du ko laal mu nekk ci fasam rek domi escorté ko ay crime ak yoy muy jaay le zéro fofu mais néna mu jekki néna fimay ki fa khamazan al akhar ma jekki rek koku bim dando bim demé touti bim ma lajé ba xaw ki na xé xam nga buñ tok non di duul japp né comme ni may dajé nit ci mbéd la moy flash yaangi nawa mais da ngay wax di xol tamit di daw ak ñew di door ak dama neena bi ko dando touti ma jekki rek am keneen kuma kobos munema fa ghamazan al akhar fa qala mithlaha mu wax ma kom lima kele wax moy ya am yow sama bay tax ndax xam nga abu jahl munako wa yow itam antal akhar lokoy doye munako man dama deg ne day saga yonnati bi alayhi salatu wassalam buma ko gisee mak mom ko gina manque de vigilance ko gina parax yaay de neena affaire bi gina ma jaaxal nak neena man dal yeguma lulul ma gis abu jahl nek ci kaw fasam nak di troté ka def limi def neena wa huwa yajulu fi nnas muy dem ak dik ci nit ñe rek abu jahl di jaay ne mom dal fi dal xam nga ak reuy gi mu reuy japp ne nak non xer bi mom promenade de santé la quoi neena mako gisé non muy songu ke ñewat di ki di def non neena fa khuldu ma wax len ñom ñaari jeune yoy ne len ala tarayan gis ngeen kele ñune ma waw mané len hada sahibukuma kele moy sen waaji ngeen doon set yi nga abou jeuli na ngoo mom ngeen doon set mu ngoo dole neena mom sayna abdurrahman ibn auf fabtadarahu bi sayfayhima hatta qatala neena ci sase mais biñ ko gisé amna ci benn dañu tepp ci mom melni picci yo nga xamne moy façon picci charo ñaaro nga am dañu ñewi rekuf benn affaire comme ni ñi rombé fekk fu ay ginar nek ay ciut ak yo ñu joggé na la rek daw ak vitesse rek wacc keuf moy ni ñi nawé non dañ koy keuf ak sébi ki rek daw ñu non lañ tebe ci kaw melni picci yu mana xex yoy rek tepp ci kaw mais grek ak sen ñaari jaasi ba niñ koy ray dañu ko gisse tepp ci kawam ciorati ko ay jaasi kat saway jaar na le kay rek ñu daw bi nga xamantene ci lañu daw ku nek ñu daw fan lañ jëm ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy fa akhbarahu ñu wax ko mbiri munelen ayyukuma qatala yonnati bi alayhi salatu wasalam ne yeen ñaar kan moko ci ray ku nek nan ana qataltuhu man mako ray yonentou balay saatu sam ne len ndax fompu ngene seni jasi ñu ne dedet mu xol ci jasi ku nek ne kila kuma qatara kenn ku nek ci yeenako moko ray legi li nga xamne mo ron bu bu ko ya abu jahl soro nak armement yep mu dal di koy yonent ma lay sar sam dal di koy jox sayyidna muaz ibn amr bi ibn al jamuh mom mi mo nekkon kenn ci jeune yoyu kenen ki mo ron muaz ibn afra ba ñu gisul bi muaz ibn al harith ibn afra ta bokon tamit ci wa ni nga xamantene ni ñom fekkon nañu aqabay radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum amna ci yenn riwaya dane ibnay afra ñaari doomi afra yi mais ku melni imam az-zahabi mom dafa gis ne li bi ni mo gina deug ken muad ibn amr moy tarjeh ngay def ndax yep wir hadith yi wax yoy ne ñaari dooma afra yi la ñi ne muad ibn amr ibn jamuh ak muad ibn afra lañ won radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mom sayna muad ibn amr mom sax netalina kero badar mom muné ja'altu aba jahl yawm badr min sha'ni muné badar xexu badar man badar mom dama ñew uniquement que ne abu jahl la liki lay liquider ci taxawma ko han gis nañ sank li sayna abdurrahman ibn awf wax ni da ñewon diko lay nena fa lamma am kene mi bi nga xamantene ci la ko ki ba jekkal ko moy biñu len ko wane bañ bam gis ko ba jekkal ko mun hamaltu alayhi ci la tebe ci kawam rek charger charger non abu jahl len charger nena fa darabtuhu rek mo dur ko jasi ji ma yor ches nena mo ko dore fa qatantu qadamay qadamahu bi nisfi saqi sa jasi gi ma yor tank bi la nawal moy faqatatu qadamahu tank bi le ne tas doko tank bi naw moy dali fele mu dok tank bi lol wone jasi ga ñawna faqatatu qadamahu bin nisfi saqihi allahu akbar ki bi saq bi moy fi molé yi nek dem souf saq néna mom di digg bi la dang teul mu jaar feulé néna néna nak bima ko défé lol wa darabani nuhu ikrima ibn abi jahl ala aatiqihi domam di abu di ikrima mom mu jëna tuk après radiyallahu anhu dom abu jahl néna comme ka doon nek ci wétam da doon ki walé baye mo ra sank manan ñukoy score da ron nek xex bi yeb day nek ci wetam pour diko protéger waye nak ki raw nako ndax gis nako rek songu rek dag tank bi teus tank bi jaar ne le neena bi mo ki defé lol rek ci la ma dom ji ikrima da ibn abi jahl dal di may feug jasi momit ala ne sama mbag mi lu dur jasi tel neena rek fa taraha yadi sama loxo bi naw moy dako gay sen jasi ñewon dem ma doore jasi gi sama loxo bi mo dag ci sase naw jaar ben côté am lu ci jaar nele wad munewa baqiyat muallaqa bi jild bi jildatin bi janbi dako dag mais wadul ci souf muy lang non loxo neena di lang ci weddi neena wa ajhadani affaire bi nak man mangi ci jébi mo yam mo fofu badar du da ngay def ben lay ben way ci fini neena affaire bi mais sama loxo bob bi lang dag na ba dara touté ci dess bim démé ba sonal ma ba tax man maratuma xex normalement ndax loxo bi lang neena faqataltu amata yawmi wa inni la ashabuha khalfi neena may xex da naka xex bi yeb badar kero bima defelo bi ikrima dagge sama loxo bi bamay lang mais non la nek da naka li upp ci xex yeb ma xex ko continue di xex sama loxo bi lang non allahu akbar neena bi nga xamantene ki la dem nak wax deug ba commencer di ma sonal fala ma azatni dal di may lor bax ma ci yeg nak metti bo xamne li tax moy limi lang neena wadatu qadamay ala qadami alayha thumma tamatu alayha hatta tarahtuha neena ci la ko ni wacce loxo bi wam wacc ba ki wu tank bi neena ma kedd ko deug ji sama tank lu beus affaire du wad kay hatta tarahtuha munaw jaar nele motax imam az-zahabi na hadihi wallahi ash-shujaa ash-shujaa mune li de wallahi watna ci yalla moy ak njambar no li mom njambar deug koy def mom ba pare dang ko dem tok fenan gay fagn len ma ouy le médecin croix rouge wala croissant rouge dede continue nona talawu dag moy deret jangay def moy day fexé rek colmaté ko après rek continue wa Allahu akbar lolou hadith bobu imam ibn hisham dal nakoy solo jele ko ci yonu muhammad ibn ishaq mu jele ko ci ثور بن يزيد مجله كو سينا عكرمه سينا عكرمه دال ديكو جله سي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه داغي غيس ن حديث بي كون رجاله ثقات نيوم ني وور لا نيو لغي مالغري لولو خمنا نان يا كي موم في لاي ديو خنا ديدت موم دوندونا imam ibn ishaq neena dunduna ba jamono sayyidina uthman radiyallahu anhu wa arda bim defé lol wax nañ la ki jekali mo muawid ibn afra wala ñeneen ñine muad hawf ibn afra ñeneen ñine muad ibn afra ay wuté la ño continuer agalé kele nga xamné moy abu jahlin mais nak mu jul won dé malgré lol lepp dessa won nak sukura Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dal du ko fay rob dal dikoy jekali mom Sayyidina Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu mom solo na ci yonnati bi alayhi salatu wassalam way ay haditham dal diwul bari kon mom malgré lolu gis nañ ne mom fofu nonu badar limu don metti metti lol malgré lol lepp dunduna amna nak ñune mom besu uhud la gañu amna ñu wax lol waye ki nga xamne moy imam ibn ishaq mom dañe dunduna ba jamono sayyidina uthman radiyallahu anhu wallahu ta'ala alam ay zalika kan ana ñaar yoy ban mo ci nekkon kon koko modon muad ibn amr ibn al jamuh radiyallahu anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdaws maskanahu wa mathwahu